Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 20 listopada, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Siódma minęła, serwis, Małgorzata Maliborska-Prażnowska i Artur Ewertowski. Szef Rady Europejskiej Donald Tusk krytycznie na Twitterze o polskim rządzie. Politycy PiSu odpowiadają na ten wpis. Areszt albo grzywna, koniec z bezmyślnym blokowaniem numerów alarmowych. A w tym serwisie także o pierwszym w Kościele Katolickim Światowym Dniu Ubogich. Komentarz za komentarzem w Prawie i Sprawiedliwości po tweecie szefa Rady Europejskiej Donalda Tuska. Pan Donald Tusk, atakując polski rząd, atakuje Polskę, to premier Beata Szydło. Jego ostatni tweet to walenie głową w ten mur. Będzie bolało, ostrzega marszałek Senatu Stanisław Karczewski. A szef MSZ-u Witold Waszczykowski ocenia, że to rozpaczliwy krzyk frustracji. Minister mówił też o zorganizowanej akcji stygmatyzowania polskiego rządu. To jest próba rozpoczęta już kilka tygodni temu, przed marszem, po Marszu Wolności i teraz przy użyciu Tuska, aby nie udało się z finansami, nie udało się z polityką zagraniczną, to przekonać, że mamy wredny, ksenofobiczny rząd, który nie jest cywilizowany. Szef Kancelarii Prezydenta Krzysztof Szczerski mówi, że Rada Europejska powinna przywołać Donalda Tuska do porządku. A chodzi o wpis byłego premiera na Twitterze, który brzmi tak. Alarm, ostry spór z Ukrainą, izolacja w Unii Europejskiej, odejście od rządów prawa i niezawisłości sądów, atak na sektor pozarządowy i wolne media. Strategia PiS czy plan Kremla? Zbyt podobny, by spać spokojnie, napisał Donald Tusk. Członkowie organizacji obywatelskich zapowiedzieli na dzisiaj pikiety, które odbędą się przed Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w Warszawie, a jutro przed siedzibą Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Zdaniem aktywistów policja stosuje przemoc wobec osób sprzeciwiających się w legalny sposób niekonstytucyjnym działaniom władzy, wycince Puszczy Białowieskiej czy faszyzacji życia publicznego w Polsce, a nie reaguje między innymi podczas Marszu Niepodległości wobec osób niosących transparenty z radykalnymi hasłami. Mówili o tym podczas wczorajszej konferencji prasowej przedstawiciele między innymi Obywateli RP czy Warszawskiego Strajku Kobiet. We wtorek szef MSWiA Mariusz Błaszczak poinformował, że ponownie zobowiązał policję do jak najszybszej analizy treści propagowanych podczas wszystkich zgromadzeń, które odbyły się 11 listopada pod kątem ścigania z urzędu sprawców z artykułu 256 kodeksu karnego. Dotyczy on m.in. propagowania faszyzmu lub totalitaryzmu. Za głupi telefoniczny żart można trafić do aresztu albo zapłacić 1500 zł grzywny. Od wczoraj obowiązują przepisy, które mają zakończyć bezkarne, nieuzasadnione blokowanie numeru. Takich zgłoszeń są rocznie miliony. Na przykład operatorzy Radomskiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego przyjęli ich w ubiegłym roku ponad 1 800 000. Statystycznie telefon dzwonił prawie 5 000 razy w ciągu doby. Dzwonią, zamawiają pizzę, często mają problem z telefonem. Wydaje mi się, że to jest operator sieci. Operator 43, w czym mogę pomóc? Zgłaszają, że nie mogą się zalogować, potrzebują PIN, potrzebują PUK. No i niestety musimy wyprowadzić z błędu. A w całej Unii Europejskiej ponad połowa zgłoszeń kierowanych pod numer 112 jest bezzasadna. Po raz pierwszy w Kościele Katolickim był wczoraj obchodzony Światowy Dzień Ubogich. Ustanowił go papież Franciszek. Chcę, by ubodzy byli w centrum zainteresowania naszych społeczności nie tylko dzisiaj, a zawsze, ponieważ przez cierpienia i potrzeby ubogich przemawia do nas Chrystus. Tak mówił wczoraj po modlitwie na Anioł Pański papież, a w związku z Dniem Ubogich wczoraj diecezjalne oddziały Caritas, a także wiele parafii zorganizowało zbiórki pieniędzy dla potrzebujących. Były także spotkania z gorącymi posiłkami i paczkami dla najuboższych. Wszyscy jesteśmy równi, dzielimy się wszystkim radością, miłością. Chodzi mi o dziecko, nie tam o mnie. Dostałam książkę, pluszaczka, słodkiego coś. Jest to zrobione po to, żeby Kościołowi przypomnieć, że obowiązek pomocy ludziom ubogim jest stałym obowiązkiem ludzi wierzących. Ja jestem osobnie pełnosprawną, krótsza noga, ręka do kitu. Strasznie ciężko jest. Nie każdy z nas pomyśli o tym, w jaki sposób może pomóc konkretnemu człowiekowi potrzebującemu. Ja jestem na emeryturce. Tej emeryturki to mam i nie mam. Nie mogę sobie poradzić. 500 zł płacę za mieszkanie, a 538 dostaję na rękę. Kardynał Kazimierz Necz uczestniczył w spotkaniu z ubogimi w jadłodajni Ojców Kapucynów przy ulicy Miodowej w Warszawie. A wbrew oczekiwaniom prezydent Zimbabwe Robert Mugabe nie ustąpił ze stanowiska. Wieczorem wygłosił telewizyjne orędzie. Zapowiedział w nim, że w ciągu kilku najbliższych tygodni odbędzie się zjazd rządzącego krajem Afrykańskiego Narodowego Związku Zimbabwe Frontu Patriotycznego ZANU-PF, którego będzie nadal przewodniczącym. 93-letni przywódca oświadczył też, że jest świadom problemów, którymi żyje jego kraj i jest gotów stawić im czoło. Spotkanie z dowódcami armii pokazało potrzebę wspólnego rozpoczęcia procesu przywracania naszego narodu do normalności. Wcześniej Mugabe usłyszał od rządzącej partii ultimatum: albo dziś do południa dobrowolnie ustąpi, albo zostanie poddany procedurze impeachmentu, czyli usunięcia ze stanowiska. Rządzący krajem od 37 lat prezydent nie chce słyszeć o oddaniu władzy. To był serwis Trójki. Sport. Adam Malecki. W Wiśle odbyła się inauguracja Pucharu Świata w skokach narciarskich. W sobotę nasza drużyna stanęła na podium, zajmując drugie miejsce, a wczoraj w konkursie indywidualnym drugi był Kamil Stoch. Drugi skok wczorajszego konkursu to była szarża naszego mistrza olimpijskiego. 129,5 metra pozwoliło wskoczyć Kamilowi Stochowi z ósmej pozycji na drugą. Ten ostatni skok był bardzo dobry, był taki na luzie, taki bardziej od serca. W dziesiątce konkursu jeszcze trzech Polaków. Na siódmym miejscu razem sklasyfikowano Piotra Żyłę i Stefana Hulę. Tak, żeby nie było gdybania. Fajnie. Cieszę się, że czterech nas w dziesiątce. Co prawda po pierwszej serii było nas pięciu. Maćkowi się mały błąd przydarzył i tego kosztowało, myślę, to miejsce w dziesiątce. Dziesiątkę zamknął Dawid Kubacki, który po pierwszej serii zajmował czwarte miejsce. Dodatkowo po pierwszych konkursach Pucharu Świata nasza drużyna jest liderem Pucharu Narodów. Kuba Niziński, Radio Kraków. Na wczorajsze zawody wygrał Japończyk Yoshiro Kobayashi. W biegach narciarskich i biatlonie inauguracja Pucharu Świata już w tym tygodniu. W ramach przygotowań w Finlandii Justyna Kowalczyk zajęła czwarte miejsce w zawodach Pucharu FIS na 10 km techniką dowolną, a w Norwegii strzelały i biegały biatlonistki. Szóste miejsce ze startu wspólnego Moniki Hojnisz. Łukasz Kubot marzył o zwycięstwie w turnieju tenisowym ATP Finals w Londynie. Nie udało się. Polak wraz ze swoim partnerem deblowym Brazylijczykiem Marcelo Melo przegrali z Finem Kontinenem i Australijczykiem Pearsem. Turniej singlowy Masters wygrał Bułgar Grigor Dimitrov. A w piłkarskiej ekstraklasie mamy nowego lidera. Legia Warszawa pokonała 1-0 Górnika Zabrze i awansowała na pierwsze miejsce. Gola na wagę trzech punktów strzelił Finn Hamalainen, a Hiszpan Astis przekonywał, że to zasłużone zwycięstwo. Kontrolowaliśmy ten mecz i ulepiliśmy więcej szansy na strzelenie bramki. Mam nadzieję, że ten mecz da nam jeszcze więcej wiara siebie i idziemy dalej robić swoje. Najważniejsze, że trzy punkty zostają tutaj. W innym niedzielnym meczu Arka Gdynia pokonała we Wrocławiu 2-1 Śląsk. W ligach zagranicznych największa sensacja we Włoszech. Mistrz Italii Juventus Turyn przegrał 2-3 w Genui z Sampdorią. W zwycięskiej drużynie grali Bartosz Bereszyński i Karolinetty, w przegranej w bramce Wojciech Szczęsny. I na koniec piłka ręczna i remis w Lidze Mistrzów Orlen Wisły Płock ze Szwedami z IFK Kristianstad. W Płoczanie pozostają bez zwycięstwa i zajmują przedostatnie miejsce w grupie. Z północnego zachodu napływa chłodne powietrze pochodzenia arktycznego. Dziś pochmurno z większymi przejaśnieniami. We wschodniej połowie kraju, a także w rejonach podgórskich będzie padał deszcz ze śniegiem i śnieg. W zachodniej Polsce deszcz i deszcz ze śniegiem, a w górach sam śnieg. Wiatr zachodni umiarkowany w porywach do 60, a wysoko w górach do 80 km na godzinę. Lokalnie możliwe zawieje i zamiecie śnieżne. Temperatura od 2 stopni w Suwałkach, 3 w Łodzi, Krakowie, Rzeszowie, Lublinie i Elblągu, 4 w Warszawie, Poznaniu, Trójmieście, Toruniu i Katowicach, 5 w Pile, Gorzowie, Opolu i Wrocławiu, do 6 stopni w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marzysz o nowym telewizorze, komputerze czy pralce, ale nie masz teraz pieniędzy. Dzięki Euro produktu możesz używać już od dziś. Kup produkt teraz i nie płać do marca. Odrocz płatności na 4 miesiące, bez żadnych dodatkowych kosztów. Na przykład smartfon Motorola G5, karta 32 giga, 5 cali za 599, za który teraz zapłacisz 0 zł. RRSO wynosi 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Mówiliśmy przed 6.30 o sprawach audiofilskich, czyli na przykład słuchawki za 250 tysięcy, kolumny za 7 milionów złotych. Mój kolega pracuje w zakładzie energetycznym, no i wpłynęło do nich pismo. Chodziło o to, że pan kupił sobie zestaw audiofilski, bardzo drogi, no może nie tak drogi, jak wy mówicie, ale człowiek, który mu ten zestaw montował, powiedział mu, że najlepszym rozwiązaniem będzie to, jeżeli on zasilanie tego zestawu weźmie sprzed licznika, bo licznik wprowadza mu zakłócenia do jego sprzętu audio i on to słyszy, tak, więc

man makes money to buy from other men. Without a woman or a girl, he's lost in the wilderness. He's lost in bitterness. Trochę chłonęliśmy już po weekendzie. Po ostatnim pana występie. Aż tak trzeba było? No wie pan, to są jednak sprawy fizyczne, to trzeba poważne przemyśleć. Rzeczy. No ważne rzeczy. Ale są. Moim zdaniem można do takich rzeczy podchodzić trochę tak na luzie i zabawowo. Mm-hmm. No bo ja panu coś powiem. No, czy można dobrze wykonywać pracę, która człowieka nie bawi? Nie. No więc jeżeli to ma bawić, no to... A bawiąc, uczyć, proszę pana, to przejdźmy do rzeczy, dobrze? Dobrze. Dobrze, bo tu dobrze. Jakieś filozofie. Przejdźmy dobrze. Do rzeczy. Dobrze. Na program z energią zaprasza sponsor Grupa Energa. Ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu. www.energa.pl. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Pytanie jest dzisiaj o gazy. Naprawdę? Tak. Okay. W związku z tym, że gazy są przezroco... No, przezroczyste. Okay. Tak. Nie widzimy właśnie, ich. Niewidoczne są. To dlaczego, dopytuje ktoś? A nawet wydaje mi się, że pani Aleksandra lat 15. To dlaczego, dopytuje pani Aleksandra lat 15? Widzimy takie falowanie przy ziemi, kiedy jest ciepło. To widzimy ewidentnie. Widzimy to ewidentnie i zresztą nie tylko przy ziemi, w sensie przy drodze, przy trawie nie. Przy wszystkim, co jest ciepłe. Przy wszystkim, co jest ciepłe, czyli przy asfalcie, betonie, przy jakiejś, nie wiem, chociażby jak popatrzymy na dach samochodu, jak stoi na parkingu. Albo ale na przykład już przy trawie, nie? Przy piasku, morze, jak się mocno rozgrzeje. Czyli powierzchnia musi być rzeczywiście mocno nagrzana. Ale to nie dotyczy tylko i wyłącznie ziemi. To takie falowanie też widzimy nad płomieniem świeczki, czy na przykład nad kuchenką gazową, czy elektryczną. Rozgrzane powietrze ma inną gęstość, mniejszą, dlatego wędruje do góry. I to po pierwsze można zauważyć. A dlaczego? Bo w ośrodkach o różnej gęstości inaczej załamuje się światło. Innymi słowy, światło pada, czy powiedzmy jest odbijane od różnych przedmiotów. Źródłem światła najczęściej w ciągu dnia jest na przykład nasze słońce. Ono jest rozpraszane, załamywane wielokrotnie. Dzisiaj na przykład są chmury nad Warszawą, przynajmniej nad częścią nieba. To nie znaczy, że przez te chmury nie przychodzi światło. Te chmury rozpraszają i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie to światło dolatując do powierzchni ziemi, czy do powierzchni w okolice świeczki i tak dalej, przechodzi przez powietrze o różnej gęstości. To nagrzane, oto nienagrzane. Te gęstości się różnią. W związku z tym też i światło zachowuje się w tych miejscach troszeczkę inaczej. I to, co my widzimy, to widzimy inaczej, inaczej podróżujące przez te warstwy gazów o różnych temperaturach po prostu promienie światła. Można zrobić bardzo fajny eksperyment, to państwu polecam. W ciemnym pokoju można zapalić świeczkę i poświecić na nią latarką i popatrzeć na ścianę, jak się układają cienie. I nagle się okazuje... Ja to kiedyś zrobiłem niechcący. To jest super. I nagle się okazuje, że mimo tego, że my trzymamy latarkę nieruchomo, te cienie zaczynają dosłownie tańczyć. Dosłownie widać, jak się... Przy odpowiednim trzeba znaleźć oczywiście odpowiednią odległość, świeczki od ściany, proponuję daleko od firan, świeczki od latarki i tak dalej. Więc trzeba taki układ optyczny sobie troszeczkę wybudować i to jest w ogóle super doświadczenie i dla dorosłych, i dla dzieci. I to tam właśnie bardzo fajnie widać. I w tym nie ma żadnej magii, od razu dodam. Więc to nie tyle my widzimy ten gaz, który się rozgrzewa. My raczej widzimy, że w gazach o różnych temperaturach różnie się rozchodzą promienie światła. I o to chodzi. Dziękuję panu. Ja też bardzo panu no dziękuję. I można ładnie wszystko wytłumaczyć szybciutko. Da się. Jak tylko... się chce. Tak, trzeba oczywiście. Chcieć. Doktor Tomasz Rożek. Czekamy na państwa pytania. Tych pytań jest sporo, więc kolejka się troszkę ustawiła. Wydłużyła. No, ale... Ale demokratycznie i zgodnie z kolejką odpowiadamy. Tak jest. A odpowiada doktor Tomasz. Dziękuję. Na program z energią zaprosił sponsor Grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu www.energa.pl. Mess sino tranna la silloinen, ja kohta käytiin me käsikään, ja näin se käy. Sä muistatko, kun me tavattiin, ja kaislikossa me syleltiin, ja niin se on. Mitä luulet, öpönä syy, jos me kohta touhuttaisiin jotain pikku kivaa täällä minun luona, eikä taas mentä ravintolaan aivan turhaan notkumaan. Näin on, näin on. Älä luule, että olen susta kiinnostunut, en mä ole mikä helppo laki, mikä luulet olevasi mokomakin näille karhu. Näin on, näin on. Mä sinut rannalla silloin näin, ja kohta käytiin me käsikäin, ja näin se käy. Sä muistatko, kun me tavattiin, ja kaislikossa me syleiltiin, ja niin se on. Täytyy olla kynttilöitä, viiniä ja jotain pikku suuhun pantavaa, se luo niin kivan tunnelman, ja sitten voidaan aloitella jotain pikku touhua. Näin on, näin on. Sun on turha tulla tänne mulle näyttää jotain lihaksia, et sä ole tartsa, niin sä olet aivan tavallinen hallittava peivon alle. Näin on. Silloin näin, ja kohta käytiin me käsikäin, ja näin se käy. Sä muistatko, kun me tavattiin, ja kaislikossa me syleiltiin, ja niin se on. Hei, älä, älä. Niin, siitä lähtee. Älä liitä. Mä haluaisin. Mitä? Välillä mahdollista. To Trójka, 22 minuty po siódmej. Projekt Tata. Tata Krystian. To dzień dobry raz jeszcze. Dziś coś, co cię na pewno zainteresuje. Ale zanim opowiem, jak minął nam weekend, to jedna taka stara prawda, którą warto wziąć do serca. Dzieci uczą się przez patrzenie, a nie przez słuchanie. I będziemy to powtarzać. Obserwują przede wszystkim nas, to co robimy. Bardziej to im się udaje przyswoić niż to, kiedy im właśnie mówimy w kółko, bądź to, zrób to i tak dalej, i tak dalej. Czasem zamiast tysiąca słów warto po prostu świecić przykładem. I trudno na przykład zachęcić kogoś do uprawiania sportu, jeśli się samemu siedzi w fotelu, przed telewizorem. No i sport z tatą załatwia zresztą wiele ważnych spraw. Tak opowiada mi pan Rafał, prawnik, tata Tomka i Julka. Uprawianie sportu z własnymi synami to jest fantastyczna przygoda. To jest bardzo więziotwórcze zajęcie, bo razem przeżywamy porażki, czasem uda nam się coś wygrać. Ostatnio częściej przegrywamy, ale to nieważne. Uczymy się pokonywać różne trudności, uczymy się dostosowywać do niesprzyjających warunków, jak nam się czasem coś nie udaje. W ciągu roku, gdy jest ciepło, to bardzo często chodzimy po lekcjach albo wieczorami, staramy się znaleźć przynajmniej kwadrans albo dwa, żeby pograć na boisku, tym pod domem, w parku najbliżej. No to właśnie latem, tylko co zrobić, kiedy na narty i łyżwy jeszcze za wcześnie, a za oknem plucha, czyli aura dla twardzieli, a my tak naprawdę to głównie amatorzy z zabiórka czy laptopa, którym nie bardzo widzi się marznąć. No, trzeba zrobić to, co prawdziwi sportowcy, czyli przenieść się na jesień, zimę do hali czy sali gimnastycznej, prawda? Pan kolega też. Takie mam pytanie, bo ono nurtuje mnie. Czyżbyś, Krystianie, świecił przykładem? Troszkę poświeciłem, to prawda, właśnie w tej sali gimnastycznej wspomnianej. No i to jest też kapitalny moment, żeby się spotkać z przyjaciółmi. Tatusiowie z przyjaciółmi dorosłymi, dzieci z przyjaciółmi młodszymi. To jest wydarzenie sportowe, ale też towarzyskie. Piłka nożna, koszykówka, czasami siatkówka. No i teraz próbujemy zagrać w unihoka. Ponieważ przedział wieku jest od 6 do 40 kilku, no to trzeba dostosować składy i umiejętności do tego, więc często umawiamy się w ten sposób, że tylko dzieci mogą strzelać, tatusiowie uczestniczą w konstruowaniu akcji albo stoją na bramkach, ale nie strzelają, albo strzelają tylko głową. No to co, wystarczy zebrać ekipę, no bo czasem są to jednak koszty, i do dzieła. I tak, kiedy skoczkowie kończyli zawody w drużynie, my po rozgrzewce pod koszem już przesuwaliśmy bramki na boisko. Jeśli natomiast, a przecież bywa i tak, dziecko do sportu namawiać właściwie nie musimy, to taki rodzinny weekendowy WF jest świetną okazją, by maluch się wybiegał, dodaje pan Max, na co dzień architekt i tata Bruna. Musi, a najlepsze jest to, że nawet jak się wybiega, to czasami nie pada od razu. Ale musi, zdecydowanie musi wybiegać i na pewno się lepiej czuje, lepiej śpi. Ja sobie grywam też w niedzielę, ale fajnie jest pograć z dziećmi. Właśnie też miło jest obejrzeć postępy. No nie podobało mi się to, że przegrywaliśmy głównie. A podobało mi się to, że mogliśmy się trochę tam wybiegać, wyszaleć. Tak, podobało mi się. No, fajnie się grało. A jak młodzież zadowolona, to i tatusią na zakwasy na zajutrz nie podobna narzekać, prawda? No i ważne, by mieć dobre buty i wodę do picia pod ręką, a później po wyjściu z hali czapka i czalik obowiązkowo. No i przetrwamy jakoś te słote. Nie wierzę, że nie... Znaczy, rozumiem, że te rodzice nie strzelają, tatusiowie nie strzelają, żeby było, ale tam musiała być nutka rywalizacji między tatą a tatą. No nie, no oczywiście, że trochę było tej rywalizacji, ale rzeczywiście wykańczanie akcji należało do młodzieży. Jeśli państwo mają jakieś pomysły, jak podzielić się tą pomysłami na tę słotę, to proszę dać znać projekt tatamałpa.polskieradio.pl albo projekt Tata 3 na Facebooku. Polecamy. A teraz... Beata Kiśniewicz czyta odklejki. Po powrocie z placu zabaw. Tosiek. Tatusiu, sprawdźmy, jak jest po angielsku ej. Tata. Ej? A co to znaczy? Że mi coś zabrałeś. Ej, zabrałeś mi zabawkę. Ej, 227 trójek. Ja miałem kiedyś takiego szefa, który kupił sobie niesamowicie drogi zestaw audiofilski do gabinetów, ale jak się do niego chodziło, żeby o podwyżkach porozmawiać, to udawał, że nie słyszy. Także ten. Gdyby pan mógł powtórzyć, bo coś nie usłyszałem. But I'm out on the road again. I'm on the road again. But I'm so tired of crying. But I'm out on the road again. I'm on the road again. I ain't got no woman just to call my special friend. You know the first time I traveled out in the rain and snow. In the rain and snow. Także ten. You know the first time I traveled out in the rain and snow, in the rain and snow. I didn't have no pharaoh, not even no place to go. And my dear mother left me when I was quite young, when I was quite young. And my dear mother left me when I was quite young, when I was quite young. She said, Lord, have mercy on my wicked son. Mama, please, don't you cry no more, don't you cry no more. Take a hint from your mama, please, don't you cry no more, don't you cry no more. Cause it's soon one morning, down the road I'm gone. But I ain't going down that long old lonesome road all by myself. But I ain't going down that long old lonesome road all by myself. I can't carry you, baby, gonna carry somebody else. Zapraszamy do reklamy. zimno. Nawet nie ma się do kogo przytulić. Przytul nowe AGD. Gorące promocje na pralki, lodówki, zmywarki, kuchnie, piekarniki, płyty i okapy. Znajdziesz w sklepach Euro i na euro.com.pl. Przytul produkt z katalogu sprzętów AGD. Szanowni słuchacze, jesteście zadowoleni z tego, jak pracują wasze pieniądze? Nie? Pora to zmienić. Darmowe konto lokacyjne w Alior Banku to świetny sposób na oszczędzanie. Oprocentowanie wynosi aż 2,5%, nawet do 100 tysięcy złotych. I to bez konieczności otwierania konta osobistego. Aż 2,5%. Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Alior Bank. Wyższa kultura. Bank nowości. Promocyjne oprocentowanie 2,5% w skali roku dotyczy nowych środków i obowiązuje przez 4 miesiące. Szczegóły w regulaminie promocji i tabeli oprocentowania. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 7:30. Artur Ewertowski. Lista Ukraińców z zakazem wjazdu do Polski ma zostać ograniczona. Była o tym mowa na spotkaniu Komitetu Konsultacyjnego Prezydentów obu krajów, poinformowała administracja prezydenta Ukrainy. Jak podano, z powodu listy nie powinni cierpieć historycy czy przedstawiciele społeczeństwa ukraińskiego. W sobotę Polska nie wpuściła na swoje terytorium sekretarza Międzyresortowej Komisji Ukrainy do spraw upamiętnień Swiatosława Szeremety. Na granicy usłyszał, że ma roczny zakaz wjazdu do Polski i innych państw strefy Schengen. MSZ podał, że ta decyzja jest wynikiem wydanego w kwietniu przez IPN w Kijowie zakazu poszukiwań i ekshumacji szczątków polskich ofiar wojen i konfliktów na Ukrainie. W zeszłym roku ponad 3000 osób straciło życie na drogach. Przypominano o tym wczoraj w Światowym Dniu Pamięci o Ofiarach Wypadków Drogowych. Jacek Mnich z Mazowieckiej Drogówki zwraca uwagę, że najczęściej sprawcami wypadków są kierowcy. Patrząc na zachowania kierowców, można powiedzieć, że głównym podstawowym błędem to jest nagminne przekraczanie ograniczeń prędkości. To już nie chodzi o to, że to przekraczamy ograniczenia ustalone administracyjnie, ale to są rażące naruszenia. Na przykład jazda przez obszar zabudowany z prędkością ponad 100 km na godzinę, gdzie dozwolona prędkość na takim obszarze to jest 50 km na godzinę. Ze statystyk wynika, że najczęściej do wypadków, w których giną ludzie, dochodzi na terenie niezabudowanym w piątki i w soboty. Strajk generalny na greckiej wyspie Lesbos. Ludzie protestują przeciwko imigrantom, którzy utknęli na tej greckiej wyspie. Dawniej mieliśmy tu spokój, ale od kiedy przybyli imigranci, zmieniło się nasze życie. Są tu tysiące osób, jest bardzo brudno i znikają niektóre rzeczy. Skarżyła się jedna z mieszkanek wyspy. Dziennie na Lesbos przybywa od 80 do około 120 migrantów. Problem migracji będzie jednym z tematów dzisiejszych rozmów prezydenta Andrzeja Dudy z prezydentem i premierem Grecji. Tyle w skrócie, a teraz już ekonomia. Na program zaprasza sponsor Renault. Producent Renault Talisman. Limuzyny w klasie premium z systemem 4Control. Ekonomia w trójce. Dominik Olęcki. Dzień dobry. Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło w październiku o 4,4% licząc rok do roku. Taką informację podał GUS. Główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek mówi, że dane o zatrudnieniu w październiku są nieco gorsze niż informacje za wrzesień. Dodała, że także eksperci spodziewali się nieco lepszych danych. W prognozach trudno było do końca uwzględnić obniżkę wieku emerytalnego w październiku i odejście z rynku pracy tych osób, które nabyły prawo do niższego wieku emerytalnego. I wydaje się, że w danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny no jest jednak ten efekt. A to oznacza z kolei, że do końca roku dynamika zatrudnienia wynosząca 4,4% rok do roku prawdopodobnie już pozostanie na tych poziomach. Przeciętne wynagrodzenie brutto było w październiku wyższe o 7,4% niż rok wcześniej. Wyniosło 4574,35 zł. A dziś poznamy dane o produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej za październik. Jakie są prognozy ekonomistów? O tym powiem w serwisie za godzinę. A o rozpoczynającym się tygodniu na rynku walutowym już teraz mówi Marek Rogalski z domu maklerskiego BOŚ. Nadchodzące dni będą okresem wyczekiwania na najważniejszych rynkach finansowych, wyczekiwania na głosowanie w Senacie amerykańskim nad ustawą podatkową, to w przyszłym tygodniu. A w tym tygodniu w Ameryce mamy święto dziękczynienia, więc też to będzie taki okres zmniejszonej aktywności inwestorów na rynkach. Obecnie za euro płacimy 4,23 zł, dolar kosztuje 3,61, frank szwajcarski 3,65, a kurs funta brytyjskiego to 4,76 zł. I spójrzmy jeszcze na azjatyckie giełdy, ma tam sporo spadków. Japoński indeks Nikkei traci 0,58%, chiński Shanghai Composite Composite traci 0,85%, południowo-koreański KOSPI 0,02 na minusie. Ropa nieco droższa, baryłka amerykańskiej kosztuje teraz $56.63, a złoto po $1,292 za jedną uncję. Na program zaprosił sponsor Renault, producent Renault Talisman. Limuzyny w klasie premium z systemem 4Control. Dziś pochmurno z lokalnymi rozpogodzeniami. Będzie padał deszcz i taki deszcz ze śniegiem, zresztą pada już za oknem. To się roztapia. A o, tu jeszcze jest informacja, że w górach będzie padał śnieg. No widocznie tak będzie. Wiatr umiarkowany i porywisty, w górach możliwe zawieje i zamiecie nieżne. Temperatura od 2 stopni w Suwałkach, 4 w Warszawie, Słupsku, Grudziądzu, Bielsku Białej i Zielonej Górze, do 6 w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jak zawsze dużo fanów MediaMarkt. Czerwony tydzień najniższych cen. Codziennie nowe okazje. A dziś za laptop HP z procesorem Intel Core i3 i 2-gigową grafiką zapłacisz 1699 zł, oszczędzając 400 zł. MediaMarkt, precz z nudą. Dobra, młodzi bogowie, lekcja kociego numer 1. Kiedy twój kot mruczy tak, to znaczy gra w kompleckach. A jak robi tak, to znaczy ubezpiecz się w Prudentialu. Bo jak poważnie zachorujesz, kot nie pójdzie za ciebie do pracy, żeby utrzymać rodzinę. Choroba nie wybiera i potrafi sporo kosztować. Dlatego w Prudentialu suma ubezpieczenia na wypadek poważnej choroby to nawet 2 miliony złotych. Więcej na młodzibogowie.pl. A to po kociemu Prudential. Dlaczego kupujesz na ryneczku Lidla? Bo codziennie są nowe dostawy. No to zapraszamy. Teraz pomelo aż 42% taniej, 3,99 za kilogram. A owockaki 53% taniej, 3,69 za kilogram. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Czasem wszystkiego jest za dużo, dlatego pamiętaj, że jest Valerin Max. Na zdenerwowanie weź Valerin Max z maksymalną dawką kozłka lekarskiego. To najsilniejszy lek Valerin. Z Valerinem żadna sytuacja cię nie pokona. Valerin Max. Maksymalna dawka spokoju. Tabletki 360 mg w wyciągu. Wskazania. Łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Ranking Lubię, bo polskie. Akcja Polskiego Radia wspierająca polskich producentów i usługodawców. Już 22 listopada gala wręczenia nagród w kategoriach najlepszy polski produkt ekologiczny, najlepsza polska usługa, najlepszy polski produkt eksportowy, produkt innowacyjny, polska marka oraz nagroda główna Lubię po polskie 2017. Relacje z wydarzenia na antenie programu trzeciego. Sponsorem rankingu Lubię bo polskie jest firma Syntos. Partnerem nagrody Lubię bo polskie jest Grupa Azoty, polski producent nawozów mineralnych. Marian, co to jest? No, to okazja, mogą nie okazje przecież. Ale Marian, takie wielkie? No, mega, co? Mega okazje w Media Expert. Na przykład telewizor Sharp, Smart TV, Wi-Fi za jedyne 999 zł. Laptop Lenovo, dotykowy ekran, Windows, procesor Intel za jedyne 799 zł. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Pani Jowita ma problem, bo nie dosłyszała, nie dowiedziała się, co z Hangsengiem i teraz nie wie, jak przetrwać cały poniedziałek. Za godzinę zobowiązujemy się, że będzie. George Michael. Posłuchajmy bez uprzedzeń jego najważniejszych utworów aż do smutnej pierwszej rocznicy. Słuchamy. Piotr Metz. Dziś George Michael obali dość powszechny, głównie medialny, mit na swój temat. Nie jestem podatny na depresję. To nie ja, choć tyle o tym napisano. Prasa chciałaby wierzyć, że moje życie to wyłącznie kontakt z publicznością. Przez ostatnie lata bardzo się starałem, żeby tak nie było. Żeby moje życie było poukładane, żebym nie musiał wciąż wchodzić w interakcje ze słuchaczami i skoncentrował się na tworzeniu muzyki. Piotr Metz, George Michael, do jutra za 17:08. Zapraszamy do Trójki. Naukowcy z Politechniki Wrocławskiej pracują nad stworzeniem z grafenu, uwaga, sztucznego liścia. Ma on przetwarzać co najmniej tyle samo dwutlenku węgla, co liść naturalny. Ten sztuczny miałby wykorzystywać energię słoneczną, dostarczać ją do cząsteczki dwutlenku węgla i uzyskać w ten sposób paliwo. Może więc już niedługo, jesienią, liście nie będą spadać z drzew i nie trzeba będzie ich sprzątać. Dzień dobry. dobry. Dzień dobry. Czy wyobraża sobie pan świat bez liści? Nie, nie wyobrażam sobie. Z przyrodą to człowiek od urodzenia jest związany. Jakby. No bo naukowcy z Wrocławia pracują nad sztucznym liściem. No i może by tak zastąpić te spadające liście takim sztucznym jednym. No ale jak to by wyglądało? To na drzewach powieszą sztuczne liście? To pomysł poroniony. Wie pan, nie ale trzeba. Ale sprzątać nie trzeba będzie. Nie trzeba ingerować w naturę. A co to sprzątanie? Ja przyjemnością sprzątam. Projekt sztucznego liścia polega na zaprojektowaniu odpowiedniego układu katalitycznego, który pełniłby funkcjonalnie rolę podobną do naturalnego liścia. Doktor Bartłomiej Szyja z Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej. Czyli odpowiednika procesu fotosyntezy. W procesie fotosyntezy rośliny wykorzystują światło słoneczne do wytwarzania związków organicznych z dwutlenku węgla. Sztuczny liść ma bardzo podobne założenia, dlatego że pod wpływem światła chcielibyśmy dwutlenek węgla przetwarzać do produktów bardziej wartościowych, jakichkolwiek związków wysokoenergetycznych, bardziej przydatnych niż dwutlenek węgla, który w zasadzie jest odpadem. Czy często naukowcy, tworząc nowe technologie, wzorują się na naturze? Faktycznie jest tak, że przyroda, ponieważ ma za sobą wiele milionów lat ewolucji, bardzo często stosuje rozwiązania, które są w dużej mierze optymalne. Dr Szymon Drobniak z Instytutu Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zresztą dlatego na wielu płaszczyznach staramy się ją inspirować, no bo chociażby taka inżynieria budowlana. Stosujemy na przykład układy belek konstrukcyjnych, takie jak widzimy na przykład w strukturach rosnących roślin albo w strukturach budowanych przez pszczoły. Takim bardzo znanym przykładem jest stworzenie powłok hydrofobowych, czyli takich, do których nie przyczepia się woda. Są inspirowane nanoskopową strukturą liścia lotosu. W takim etapie, jakim w tej chwili jest projekt, trudno jeszcze powiedzieć o konkretnych zastosowaniach. Można powiedzieć bardzo ogólnie. Najchętniej byśmy widzieli w tym jakieś nośniki energii. Mogą to być po prostu paliwa. Może to być metan albo metanol. Może to być paliwo do ogniw paliwowych. A czy jeśli wrocławskim naukowcom uda się stworzyć sztuczny liść, to oznacza, że może on zastąpić rośliny? Myślę, że do tego nie dojdzie, dlatego że rośliny poza produkcją tlenu i absorbowaniem dwutlenku węgla spełniają całą masę różnych innych funkcji, ponieważ regulują mikroklimat w naszym środowisku, regulują stosunki wodne, zapewniają miejsce życia bardzo wielu pożytecznym organizmom. Są tak naprawdę niezastąpione. I pamiętajmy też, że te technologie, które określa się jako sztuczny liść, to tak naprawdę jest kolejny krok w odkrywaniu tych odnawialnych źródeł energii, które dodatkowo pozwolą nam zagospodarować produkowane przez nas w nadmiarze związki chemiczne, takie jak dwutlenek węgla. Teraz technika tak daleko jest posunięta, że tu Ursusami jeżdżą. Pani zauważyła? Te koleje tu wyciśnięte, potężne maszyny tu jeżdżą i to te liście potem zwijają w takie, jak to na żniwach jest. Albo nieraz trawniki, jak widzę, to trawnik niewielki, a on Ursusem wjeżdża i ten trawniczek kosi. No to już jest przesada. A po co człowiek stworzony? Tak więc nie narzekamy, tylko sprzątamy, choć dzisiaj ciężko będzie zamiatać te liście, bo mokre od tego deszczu ze śniegiem. O sztucznej te prawdziwe liście pytała Paulina Kozion. No i teraz tak państwo sobie wyobrażają sytuację, że są te sztuczne liście. Trzeba by było pozmieniać teksty piosenek na sztuczny jesienny liść. Liść, przepraszam właściwie. No i nie wiem, czy w ogóle nazwa listopad będzie jeszcze potrzebna, jak nie będą spadać przecież. listopada, 7 trójek. Dzień dobry, Paweł Zawiercia. Oczywiście, że nie będzie listopada. Będzie Grafenzwis. No właśnie, takie rzeczy przed nami. Za 9,5 minuty będzie 8. Muzyczny rozkład jazdy. Christian Hanke. I jak teraz November Rain by to brzmiało? Grafember. A, no to ładnie. No dobrze, a my zaczynamy od smutnych informacji, od dźwięków, które towarzyszą nam od kilkudziesięciu godzin zewsząd. Smutna to okazja. Nie żyje Malcolm Young, gitarzysta i założyciel AC/DC. Miał 64 lata, zmarł w Glasgow, w mieście, w którym przyszedł on też na świat. Gdy miał 10 lat, jego rodzina wyemigrowała do Australii i tam w 73 roku założył AC/DC. Zespół założył oczywiście z bratem Angusem, który żegna Malcolma tymi słowami. Jako bratu jest mi ciężko wyrazić słowami, co Malcolm dla mnie znaczył. Więź nas łącząca była unikatowa. Pozostawia za sobą wielkie dziedzictwo, które będzie żyć wiecznie. Malcolm, dobra robota. Liverpoolskie trio The Wombats zapowiedziało rychłe nadejście swojej nowej płyty i teraz o albumie Beautiful People Will Ruin Your Life, która ukaże się 9 lutego. A teraz już można zapoznać się z zwiastunem albumu, piosenką Lemon to a Knife Fight, choć panowie są kolegami z czasów studenckich. Tu ciekawostka, materiał na czwartą płytę przygotowali osobno wokalista Matthew Murphy w Los Angeles, perkusista Dan Haggis w Londynie, a basista Tord Øverland Knudsen nad swoją częścią pracował wraz z rodziną w Oslo. W tym mieście doszło wreszcie do spotkania między członkami zespołu i album został zarejestrowany w trakcie intensywnej dwutygodniowej sesji. Tak się teraz nagrywa płytę. A do premiery płyty Songs of Experience zespołu U2 zostało już tylko półtora tygodnia. Machina promocyjna przyspiesza. Jeszcze piosenka Get Out of Your Own Way nie zdążyła wczłapać się do pierwszej 30 trójkowej listy przebojów, a już dostajemy nowy utwór, tym razem American Soul, nagrana wspólnie z Kendrickiem Lamarem. Jej wcześniejsza wersja, zatytułowana XXX, znalazła się na albumie Damn amerykańskiego rapera. I brzmiała tak. America, God bless you if it's good to you. America, please take my hand. Can you help me understand? New Kung Fu Kenny. Tymczasem już w najbliższy piątek, zwany Czarnym Piątkiem, do sprzedaży trafi specjalny singiel Blackout, wydany w limitowanym nakładzie na 12-calowej płycie winylowej, a krążek zawierać będzie na stronie A wersję albumową piosenki, a na stronie B remix autorstwa Jackknife'a Lee. Płyta dostępna będzie tylko w niewielkiej liczbie wybranych sklepów. No to jeszcze jedna rzecz. Elvis Presley wciąż żyje, to wiemy, a jego dorobek płytowy fęcznieje z roku na rok. W sprzedaży jest już świąteczny album Christmas with Elvis and the Royal Philharmonic Orchestra. I znalazły się na nim piosenki z bożonarodzeniowych albumów Elvisa, wydanego 60 lat temu, Christmas Time, i młodszego 14 lat, Elvis Sings the Wonderful World of Christmas. To jednocześnie kontynuacja dwóch poprzednich albumów nagranych z Towarzyszeniem Orkiestry. Jeden z nich znalazł się pod, uwaga, 800 tysiącami choinek. No to na koniec informacja o zespole, który też dobrze Państwo znają. W miniony weekend w sklepach pojawiła się kompilacja największych przebojów zespołu Green Day. Album zatytułowany God's Favorite Band to pierwsza składanka z ich hitami od wydanej 16 lat temu płyty International Super Hits. Od tamtej pory zdołali uzbierać kilka kolejnych. Na nowe wydawnictwo trafiło 20 singli. Nowa wersja Ordinary World nagrana z gwiazdą country Mirandą Lambert oraz jedna zupełnie nowa piosenka Back in the USA. No a w tej chwili powinni opuszczać scenę w Mexico City, kończąc trasę do, no właściwie promującą płytę, studyjną płytę Revolution Radio i z tej płyty Revolution Radio. Control on the headlights.